Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 15 września, niedziela, godzina 8, serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Dramatyczna sytuacja powodziowa w wielu miejscach na południu Polski. Jedna osoba utonęła. Premier zaapelował do mieszkańców zagrożonych zalaniem terenów, by nie lekceważyli ewakuacji. Wtedy, kiedy jest możliwość ewakuacji, warto z tego skorzystać, bo w każdej chwili może się zdarzyć coś, co tę ewakuację utrudni. PCK rozpoczyna zbiórkę na pomoc poszkodowanym przez wielką wodę. Tworzyliśmy zbiórkę pod hasłem Na ratunek powódź i apelujemy do każdego, kto chce pomagać z nami, aby wpłacił dowolną kwotę. W wielu miejscach sytuacja powodziowa jest dramatyczna, mówi po odprawie ze służbami w Kłodzku premier. Wiadomo, że zginęła jedna osoba, utonęła w powiecie kłodzkim. Prawie 20 tysięcy mieszkańców nie ma prądu. Donald Tusk apeluje do mieszkańców zagrożonych terenów o wykonywanie poleceń służb dotyczących ewakuacji. Powtarzają się te sytuacje w wielu miejscach, gdzie mieszkańcy nie do końca, oczywiście nie wszyscy, ale niektórzy mieszkańcy czasami lekceważą stopień zagrożenia i odmawiają ewakuacji. Więc jeszcze raz chcę powtórzyć w imieniu wszystkich służb, przede wszystkim strażaków, żeby wszędzie tam, gdzie pada to wezwanie do ewakuacji, żeby jednak natychmiast te rekomendacje wykonywać. Ta sytuacja pogodowa powoduje, że wtedy, kiedy jest możliwość ewakuacji, warto z tego skorzystać, bo w każdej chwili może się zdarzyć coś, co tę ewakuację utrudni. W gminie Kłodzk w pierwszej kolejności ewakuacje prowadzone były w Ścinawicy, Młynowie, Ołżychowicach, Kłodzkich i Żelaznej. Najnowsze informacje ma nasza reporterka Agata Król. Dzień dobry. Tak, w sumie 1600 osób ewakuowano w powiecie kłodzkim. Ewakuacje rozpoczęły się już wczoraj. Również w Bystrzycy Kłodzkiej, Międzygórzu, Wilkanowie i wszystkich tych miejscowościach, które znajdują się wzdłuż Nysy Kłodzkiej. Jednym z powodów było przelanie wody przez tamę w Międzygórzu. I oczywiście mieszkańcy samego Kłodzka również byli ewakuowani, głównie z tych miejsc położonych nisko i w pobliżu rzeki. Zresztą część mieszkańców, zanim sytuacja zrobiła się poważna, jeszcze wczoraj zdecydowała zabrać najważniejsze rzeczy i schronić się u rodziny. Premier Donald Tusk, który jest w Kłodzku i wziął udział w odprawie służb, mówił o stanie zbiorników retencyjnych i ile wody są jeszcze w stanie przyjąć. Mówił, że jest jeszcze rezerwa. Mówił też o tamie, która co prawda przecieka, ale zgodnie z zapewnieniami ekspertów od jej obsługi powinna wytrzymać. No i niestety przekazał też tragiczną informację o tym, że jest ofiara śmiertelna. Osoba ta utonęła właśnie w powiecie kłodzkim. Z Agatą Król połączymy się za chwilę w naszej specjalnej audycji. Stan Nysy Kłodzkiej w ciągu doby wzrósł o 1,5 metra. To jeden z najwyższych wyników na rzekach południowo-zachodniej Polski w ostatnich dniach. Wielu mieszkańców przypomina sobie powódź tysiąclecia z 1997 roku. Bardzo się obawiam, proszę panią, że może się powtórzyć historia z 1997 roku. Bo deszcz też, o widzi pani, pada deszcz bez przerwy. I to jakie koszta są, proszę panią, i to straty ludzie ponoszą. Kto będzie im tym później odszkodowanie płacił, bo to się nie zapowiada nic. Widzi pani, jak to leje. Straszne, to po prostu przerażające jest, co teraz jest, co się dzieje. Zaleje, bo tam jak już też patrzę, obserwuję od samego rana, to naprawdę dużo pozalewanych jest. Niedobrze. Pani się nie boi? Już to nie wytrzyma. Widzę. Stojąc tu widzę, ile się podniosło. Widzę, że tam jeżdżą, miał tu kamienie, widzę, że idziemy właśnie dalej patrzeć, jak jest tam słupek, ten pomiar. Trochę jesteśmy tak narażeni, nie? Pierwszy raz w naszym życiu to jest tak, jakby. Na razie z ciekawością patrzymy, ale mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Po 4 rano zbiornik Racibórz Dolny zaczął przyjmować wezbrane wody Odry. Obecnie przechwytuje i ścina falę wezbraniową na rzece. Decyzję podjęto po tym, jak wodowskaz Krzyżanowice pokazał poziom prawie 7 metrów. Woda pokonała w nocy tamę w Międzygórzu, niedaleko Bystrzycy Kłodzkiej. Burmistrz miasta Renata Surma powiedziała Polskiemu Radiu, że zalanych jest to część ulic. Nie wszyscy mieszkańcy skorzystali z ewakuacji. W ciągu 15 minut, kiedy przelała się zapora, tama, stan wody podniósł się o 50 cm, że idzie to w zastraszającym tempie. Cały czas pada. Ludzie, którzy się nie ewakuowali, chcą teraz, żeby ich ewakuować. No niestety nie puścimy już strażaków, bo sami zostaną zatopieni. Bardzo trudna, ciężka sytuacja i trudne decyzje do podejmowania. W województwie opolskim z uwagi na wysoki stan wody w Nysie Kłodzkiej przejazd mostem w miejscowości Malerzowice Wielkie został zablokowany do odwołania. To odcinek drogi krajowej nr 46 Nysa Opole. Na miejscu są strażacy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że w sytuacji zagrożenia należy informować służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Polski Czerwony Krzyż uruchomił zbiórkę na rzecz osób poszkodowanych w wyniku powodzi, hashtag na ratunek powódź i apeluje o finansowe wsparcie. Środki pozwolą na natychmiastowe reagowanie i szybką pomoc, mówi Małgorzata Szukała z PCK. Uruchomiliśmy nasze magazyny interwencji kryzysowej. W gotowości są grupy ratownictwa, grupy pomocy humanitarnej. Jesteśmy praktycznie gotowi ruszyć do akcji w każdej chwili i nieść pomoc poszkodowanym w wyniku powodzi. Aby to było możliwe, potrzebne jest wsparcie darczyńców, dlatego otworzyliśmy zbiórkę pod hasłem Na ratunek powódź i apelujemy do każdego, kto chce pomagać z nami, aby wpłacił dowolną kwotę na konto specjalnie dedykowane. Można to zrobić poprzez naszą stronę internetową. Najprościej przelać blikiem. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup żywności, wody pitnej, środków higienicznych oraz sprzętu niezbędnego do likwidacji skutków powodzi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Możemy próbować sobie poprawiać humory dzięki emocjom sportowym, a trzeba przyznać, że to fantastyczny weekend dla polskiego sportu, a przecież jeszcze się nie skończył. Bartosz Zmarzlik po raz piąty został mistrzem świata na żużlu. Wczoraj w Wojens był drugi podczas Grand Prix Danii, ale to wystarczyło, by zapewnił sobie trzeci z rzędu i piąty w ciągu 6 lat tytuł. Na podium stanął Maciej Janowski, a wygrał Robert Lambert z Wielkiej Brytanii. Magdalena Fręch w finale turnieju WTA 500 w Meksyku, w Guadalajara. W półfinale polska tenisistka pokonała francuskę Caroline Garcia w dwóch setach 7-6 i 7-5. Jestem bardzo podekscytowana moim pierwszym finałem turnieju rangi 500. Nie mogę się doczekać jutra. Dziękuję za wsparcie. Do zobaczenia. Thank you for your support and see you. W finale rywalką Magdaleny Fręch będzie Australijka Olivia Gordecki. Daria Pikulik zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy w wyścigu ze startu wspólnego. Kolarstwo to najbardziej indywidualny ze sportów drużynowych i najbardziej drużynowy ze sportów indywidualnych. I pracę całego zespołu chwali selekcjonerka kadry Małgorzata Jasińska. Jak zawsze po burzy przychodzi słońce i myślę, że dzisiaj dziewczyny naprawdę wszystkie 8 stanęły na wysokości zadania. Były prawdziwą drużyną, każda z nich znała swoje zadanie i wykonała perfekcyjnie swoje prace. Daria Piekulnik wykończyła i tak naprawdę ten medal trzeba podzielić na równe 8 części. Sport w Trójce wróci za godzinę. Stopni we Wrocławiu, 11 w Głuchołazach, 8 w Kłodzku i Bystrzycy Kłodzkiej. W ciągu dnia będzie tam niewiele cieplej, południe Polski całkowicie zachmurzone, a w prognozach nadal deszcze, na Dolnym Śląsku przejściowo nawalne. Możliwy silny i porywisty wiatr do 75 km na godzinę. Na wschodzie Polski cieplej, do 25 stopni na Podlasiu, tam też słonecznie. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Publiczne radio jest ważne, bo... uczy, towarzyszy, przekazuje informacje z Twojej okolicy. Publiczne radio jest ważne, bo... znajdziesz w nim mądre słowo, niezwykłe słuchowisko czy sport pełen emocji. Publiczne radio potrzebuje pieniędzy z abonamentu, aby istnieć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla Was. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tu program specjalny w Trójce, który przez najbliższą godzinę poświęcimy sytuacji na południu Polski po przejściu i na ulewnych deszczy, a także po przejściu wielkiej fali przez wiele miast na południu Polski. Przez najbliższą godzinę będziemy w tych miejscach, gdzie ulewy i wielka woda stwarzają w tej chwili największe zagrożenie. Agnieszka Łukasiewicz, Bartek Bielecki, Marcin Walter. Dzień dobry. And she's and she spoke words of wisdom. To the basement people, to the basement, many surprises await you. In the basement people, in the basement. You heard the last time, you know we're gonna find you. Sick in the car, sick cause you're not up to going. Out on the main streets, completing your mission. You heard the last time, you know we're gonna find you. Sick in the car, sick cause you're not. Melt in your hands, and she spoke words of wisdom. To the basement people, to the basement, many surprises await you. In the basement people, in the basement. You heard the last time, you know we're gonna find you. Sick in the car, sick cause you're not up to going. Out on the main streets, completing your you hear the last time, you know we're gonna find you. Sick in the car, sick cause you're not up to going. Out on the main streets, completing your mission. Program specjalny w Trójce poświęcony sytuacji na południu Polski. Marcin Walter, dzień dobry raz jeszcze. Łączymy się od razu z Agatą Król, reporterką Polskiego Radia, która jest na Dolnym Śląsku. Przemieszcza się właśnie z Wrocławia do Kłodzka. Dzień dobry, Agato. Dzień dobry, witam Państwa. Agato, jesteśmy po trudnej nocy, tak była przynajmniej zapowiadana. Jesteśmy też już po konferencji premiera Donalda Tuska. Mamy wstępne podsumowanie, powiedz, w jakim stanie budzimy się w niedzielę? Jaka jest sytuacja w tych najbardziej zagrożonych terenach? Faktycznie noc była trudna. Wczoraj Kłodzko było jeszcze w miarę spokojne. Oczywiście poziom wody podnosił się i mieszkańcy pojawiali się tam w pobliżu rzeki. Z pewnymi obawami obserwowali dość nerwowo, jak ta woda przybiera, i przypominali sobie te sceny i sytuacje z 97 roku. Przeżywali, że być może spotka ich po latach ponownie to samo. Obawiali się tego okrutnie, ale też wierzyli w to, że te przygotowania, które przez lata się odbywały, uchronią ich nieco. Zresztą chyba tak faktycznie się dzieje, że te wszystkie inwestycje, które poczyniono po 97 roku, po 2010 roku, one gdzieś tam zdają teraz egzamin, bo gdyby nie było zbiorników retencyjnych, gdyby straż nie była w odpowiedni sposób przygotowana, wyposażona, gdyby nie było procedur, no to z całą pewnością mielibyśmy dziś zupełnie inny obraz Kotliny Kłodzkiej. Nie jest najlepiej, zresztą premier Donald Tusk po odprawie służb dzisiaj rano w Kłodzku powiedział, że sytuacja dramatyczna jest tam na miejscu i faktycznie tak jest, dlatego że od wczoraj właśnie w Kotlinie Kłodzkiej prowadzone są ewakuacje ludzi. Około 1600 osób służby ewakuowały z całego powiatu, no właśnie ze względu na te zagrożenia powodziowe, ale między innymi też z powodu przelania wody przez tamę w Międzygórzu. No tam dość dramatyczna sytuacja była wczoraj w Bystrzycy Kłodzkiej. Burmistrz Bystrzycy apelowała do mieszkańców i zorganizowała zresztą dla nich ewakuację. Tam nie każdy się zdecydował na to. W pewnym momencie było już za późno, było zbyt duże ryzyko dla strażaków, aby wracać w tamte miejsca po ludzi i ich ewakuować, więc tego typu dramatyczne sytuacje tam się dzieją na bieżąco i właściwie większość z nich działa się właśnie wczoraj wieczorem i w nocy. No i dziś widzimy, jaka tam jest sytuacja, pozalewane drogi, pozalewane też już osiedla, czyli właśnie to osiedle między innymi Nysa, które jest położone tuż przy rzece, dosyć nisko, więc w momencie, kiedy ta rzeka zaczyna przeciekać, woda spływa między innymi właśnie tam do tego osiedla. Zresztą wczoraj rozmawiałam z ludźmi, którzy mieszkają w tych blokach na parterze. Oni mi mówili, że w 97 roku parter był kompletnie cały pod wodą. Jeszcze mieszkania na pierwszym piętrze miały wodę do kolan, więc proszę sobie wyobrazić, jak wysoka ta woda była wtedy i dlaczego tak ogromne obawy są teraz. Agata, wejdę ci w słowo. Wspomniałaś panią burmistrzynię Bystrzycy Kłodzkiej. Ona ostrzegała i także inni samorządowcy, władze lokalne ostrzegają ludzi, żeby uważać na wodę pitną w kranach, żeby raczej nie używać, bo ta woda powodziowa mogła zanieczyszczyć ujęcia wody i są ostrzeżenia i rada, aby używać wody butelkowanej, tej, którą możemy kupić w sklepach. Powiedz mi jeszcze proszę, bo mówiłaś o ewakuacji 1600 osób, ale premier Tusk mówił też o problemach z prądem i problemach z łącznością w tamtym regionie. Tak, tak, te problemy z prądem, one też pojawiały się już wczoraj w województwie, nie konkretnie w Kotlinie Kłodzkiej, ale w województwie. No teraz też ten problem braku prądu dotknął faktycznie tamten region, to też dziesiątki tysięcy ludzi nie ma teraz tego prądu. No to jest oczywiście duży problem, ale też problem, na który mieszkańcy powolutku się szykowali, bo w momencie, kiedy były zapowiedzi, te pierwsze ostrzeżenia przecież Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o bardzo intensywnych opadach, o tym, że może dochodzić do podtopień i dosyć istotnych wzrostów poziomów rzek. Mówiło się dosyć dużo o tym, aby przygotować się na taką ewentualność, aby naładować sprzęty, które są nam potrzebne, przygotować sobie latarki, czy chociażby radio na baterię, tak aby móc kontrolować komunikaty, które są przez służby i przez poszczególne instytucje przekazywane. Także ja wczoraj, kiedy rozmawiałam z mieszkańcami w momencie, kiedy jeszcze sytuacja była dość spokojna, to po pierwsze zaopatrywali się w wodę, czyli to jakby nawiązuje do tego, o czym mówisz, że ta woda może już nie być zdatna do picia. Zresztą takie informacje między mieszkańcami wczoraj rozprowadzały się pocztą pantoflową, że krany prawdopodobnie będą zakręcane tak, aby ta woda w ogóle w kranach się nie pojawiała, więc pewnie to się stało już teraz i wiem, że ludzie chodzili do sklepów i takie zaopatrzenie, takie zapasy robili. Właśnie woda, chleb, takie najpotrzebniejsze rzeczy, to bardzo świadomie podchodzili do problemu bez jakiejś takiej szczególnej paniki, pragmatycznie chcieli być przygotowani na to, co może się zdarzyć na taki najgorszy czarny scenariusz, więc również brak prądu był brany pod uwagę i no myślę, że tu też mieszkańcy tego regionu, no niestety to nie są dla nich obce sytuacje, czyli tego typu podtopienia. Oni mówią o tym, że przy większym deszczu, nawet nie takim jak mamy teraz, no to ta Nysa po prostu wylewała się tam w te miejsca, które były przygotowane na te wyższe poziomy wód. Nysa Kłodzka w ogóle jest taką ciekawą rzeką, ponieważ to jest rzeka górska, więc też woda, która spływa z góry, koncentruje się właśnie na niej, dlatego ona dosyć szybko wzrasta i w ciągu jednej doby 150 cm to jest bardzo dużo. Zresztą ona teraz szybciutko zerknę na stronę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tutaj mamy dane bardzo konkretne, około 600 centymetrów. No to jest bardzo dużo, bardzo wysoki poziom i 4 metry powyżej poziomu alarmowego. Agata, bardzo ci dziękuję. Podsumowując, w powiecie kłodzkim jest 17 tysięcy osób bez prądu. Straż pożarna próbuje w miejscach, w których jest to możliwe, dostarczać agregaty. Są tam także problemy z łącznością komórkową. Służby radzą używać, jeżeli to jest możliwe, telefonów stacjonarnych. To była Agata Król, nasza reporterka Polskiego Radia na Dolnym Śląsku. A na linii mamy pana burmistrza Kłodzka, pana Michała Piszko. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziękuję bardzo, że znalazł pan w tym trudnym czasie dla nas czas. Pierwsze pytanie podstawowe, jak minęła noc, jaka jest sytuacja w tej chwili, w jakiej sytuacji budzą się mieszkańcy pana miasta? Na chwilę obecną to dolna część miasta znajduje się pod wodą, w zależności od poszczególnych ulic, jak to tak od 50 do metra słupa wody. W tej chwili na systemie w Płocku mamy 654 centymetry wysokości wody. Zaczyna ona spadać na szczęście, niedużo, bo o centymetr w przeciągu ostatnich 20 minut. Obserwujemy też to samo na Bystrzycy Kłodzkiej, ponieważ ta nasza rzeka płynie przez Bystrzycę Kłodzką. No i mamy też dane dotyczące lądka, który się na chwilę obecną zatrzymał, czyli białą lądecką. Sytuacja jest taka, że 19 osób jest przez noc zostało ewakuowanych do szkoły podstawowej numer 3 z osiedla Malczewskiego i z ulicy Skośnej. Zalana jest jeszcze do tego ulica Chełmońskiego, ulica Śląska-Połapska. Jeszcze kilka poważnych ulic też u nas w Kłodzku. Częściami nie ma prądu, też jest problem z łącznością, jestem też na bieżąco. Panie burmistrzu, a jaka jest w tej chwili pogoda w Kłodzku? Niestety bardzo intensywnie pada. Niestety pada bardzo intensywnie. Ale czujemy, że ten niż zmienia intensywność, czy to jest falami nachodzą te nawalne deszcze? To jest nawalny deszcz falami, zgodnie z georadarem jeszcze przez 40 minut tutaj w samym Kłodzku napadać. Proszę mi powiedzieć, miasto jakoś funkcjonuje, bo wczytałem informację NDP-sze, że zalane są kamienice w mieście. Czy miasto jest otwarte, czy to jednak Kłodzko jest zamkniętym miastem w tej chwili? Miasto jest otwarte, jeżeli chodzi o kwestię wjazdu od drogi krajowej numer 8 przez ulicę Warty, bo ulica Warty jest w tej chwili nieczynna, od drogi krajowej numer 46 ulica Mickiewicza, czyli od Nysy czy Opola. Też jest zamknięta. W górnych częściach miasta można spokojnie przejechać. Tutaj w tych dolnych jest wszystko poblokowane. Też miałbym taką prośbę wszystkich, czy mieszkańców, czy osoby przyjezdne, żeby po prostu do Kłodzka w tym momencie w żaden sposób nie przyjeżdżały. Ale jest to ważna informacja dla tych, którzy chcieliby wyjechać, ewakuować się. Miasto jest przejezdne. Można z miasta wyjechać. Tak. Panie burmistrzu, czytałem też, że są straty dosyć duże, wymierne. Między innymi nowy ośrodek sportu i rekreacji zniszczony. No niestety tak, wczoraj o godzinie 17 poddaliśmy się, już widząc, co się dzieje, jeden z wałów niedokończonych, ponieważ trzeba wziąć pod uwagę to, że my jesteśmy w trakcie w tej chwili potężnej inwestycji w korycie rzeki Nysy Kłodzkiej, właśnie tej inwestycji, która miała zabezpieczyć bardziej miasto przed dużymi wodami opadowymi. Część tej inwestycji oczywiście się jak najbardziej przydała, ale niestety niektóre części nie były jeszcze dokończone, bo termin to przyszły rok czerwiec. No i niestety w tych częściach, które nie zostały one dokończone, woda przełamała te umocnienia, no i wdarła się na ośrodek sportu i rekreacji, który w tej chwili jest około metra pod wodą, całkowicie zalany. I jeszcze jedno pytanie, panie burmistrzu. Czy są miejsca w pana, nie tylko mieście, ale pytam szerzej, regionie, gminie, powiecie, gdzie ludzie czekają na pomoc, są odcięci i próbują wydostać się z tej pułapki? Czy ma pan takie informacje? Ja mam informacje tylko dotyczące Kłodzka. Na chwilę obecną mamy jedno zgłoszenie z ulicy Grunwaldzkiej, że jest pani bez dostępu, nie ma telefonu i tak dalej. Tam została już zadysponowana jednostka Straży Pożarnej. I mamy niestety też złą informację, bo w powiecie kłodzkim jest pierwsza ofiara tej tragedii. Też o tym słyszałem dzisiaj na konferencji. Tak, pan premier Tusk to tak powiedział. Tak. Na szczęście w Kłodzku nie mamy takiego przypadku, nie mamy również żadnego uszczerbku na zdrowiu. No to jest, uważam, najważniejsze w tej całej trudnej sytuacji. Panie burmistrzu, proszę być bezpiecznym, proszę dobrze opiekować się swoimi mieszkańcami. Trzymamy kciuki za państwa. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Back. nothing soon. Tu program trzeci Polskiego Radia i program specjalny w Trójce poświęcony sytuacji na południu Polski. Mamy kolejnego gościa naszego programu. Tym razem jest to Wojtek Stobba, korespondent Polskiego Radia w Czechach, ale z Wojtkiem łączymy się w Nysie. Witaj, Wojtku. Dzień dobry. Pytanie podstawowe. Budzimy się do nowego dnia po nocy, która miała być krytyczna, decydująca w wielu aspektach. Powiedz mi, jaka sytuacja jest w miejscu, w którym ty jesteś? Tu, gdzie jestem, czyli w Nysie, o godzinie 8 zawyły syreny. Obowiązuje w mieście alarm przeciwpowodziowy. Niestety woda dostaje się już do niektórych budynków i sytuacja wygląda na to, będzie pogarszać się w najbliższych godzinach. Czy miasto jest zamknięte? Czy miasto, czy ludzie, nie wiem, są na ulicach, czy są ewakuowani? Jak wygląda Nysa o poranku w niedzielę? Władze zapowiedziały, śledziłem te komunikaty, władze zapowiedziały, że do ewakuacji należy być przygotowanym, natomiast przyznam, że nie zdążyłem jeszcze sprawdzić, nie widziałem informacji, aby takie ewakuacje się odbywały. Na pewno ewakuacje mają miejsce po drugiej stronie granicy, gdzie jeszcze wczoraj byłem, czyli w Czechach, bo północ Moraw i Śląsk to są w tej chwili te najbardziej poszkodowane w Czechach rejony kraju i tam w nocy ewakuowano mieszkańców jednego z osiedli w Opawie. Wszyscy do tej ewakuacji się stosowali. Teraz strażacy łodziami muszą dostawać się do tych, którzy są jeszcze w domach. Poza tym nad ranem pojawiła się informacja o ewakuacji części Karniowa i czeskiego Cieszyna. Bardzo trudna sytuacja cały czas w rejonie Jesioników, Spisecznej, gdzie jeszcze wczoraj wieczorem razem z mieszkańcami patrzyłem na zalewającą ulicę Rzekę Białą, czyli tę, która płynie dalej w kierunku Głuchołazów. No dzisiaj już nie da się wyjechać. Ta wieś jest odcięta od świata, podobnie jak inne miejscowości. Tam sytuacja jest krytyczna. Lokalne władze informują mieszkańców SMS-ami, aby nie wychodzić z domów, nie próbować wyjeżdżać. W wielu miejscach też nie ma prądu. Generalnie w całym kraju około 200 tysięcy odbiorców jest bez prądu. W związku z powodzią też są potężne problemy na drogach, również na tych głównych, jak autostrada D1 do granicy z Polską. Utrudnienia są na głównym szlaku kolejowym pomiędzy Ostrawą i Ołomuńcem. I niestety też powódź w Czechach może mieć ofiary śmiertelne, bo trwają poszukiwania 4 osób, w tym 3 młodych ludzi, którzy byli w samochodzie porwanym przez wzburzoną rzekę Starzic we wsi Lipowa. Z kolei w Pradze ratownicy wyłowili dziś człowieka, który topił się w Wełtawie. Jak informuje policja, to była osoba, która po prostu poszła popływać. Wskoczyła do rzeki na wysokości dzielnicy Smichow. Wyłowiono ją 2 kilometry dalej przy moście Karola. Na szczęście tę osobę udało się uratować. W mediach bardzo często pojawiają się apele, żeby nie uprawiać turystyki powodziowej, nie utrudniać pracy ratownikom, stosować się do ich poleceń. A więc jeśli ktoś chce śledzić tę dramatyczną sytuację, no to po prostu proszę korzystać z naszej pracy, pracy mediów. Na przykład teraz mogą Państwo posłuchać mieszkańców zalewanych terenów w czeskich Jesionikach, z którymi rozmawiałem. Myśmy to tutaj jedno widzieli. Widzieliśmy już coś takiego w 97. Wtedy było o wiele gorzej, ale takiej sytuacji i tak się nie spodziewaliśmy. Wcześniej co tylko się dało, zanieśliśmy na strych albo na piętro. Teraz mogą pomóc jedynie pompy i worki z piaskiem. Musimy czekać i patrzeć, jak będzie się to rozwijać. Deszcz jest zmienny, raz mniej, a raz bardziej intensywny, ale pada zgodnie z prognozami. Proszę nam życzyć słońca. Jak będzie świecić i przestanie padać, to będzie dobrze. Niestety w tym najbliższym czasie sytuacja będzie się jeszcze pogarszać. Na to wyczekiwane tutaj słoniczko, jak mówił mi przed chwilą starosta Starej Czerwonej Wody, jeszcze musimy poczekać, bo w Czechach ma padać do wtorku. Wojtku, mamy jeszcze pół minuty do serwisu Trójki. Powiedz mi, ty wczoraj musiałeś się ewakuować z Jesionika, bo sytuacja była dramatyczna. Musiałeś przekroczyć granicę i dlatego jesteś w Nysie. Do Jesionika nie udało mi się już dojechać. Woda zalała główne skrzyżowanie w miejscowości Piseczna i odcinek krajówki czeskiej był już no po prostu nieprzejezdny. Musiałem zawrócić w kierunku granicy z Polską. Gdybym w Pisecznej został, no to dzisiaj już bym nie wyjechał. Wczoraj był ostatni moment, żeby jeszcze przedostać się z powrotem na terytorium Polski przez granicę, klucząc gdzieś pomiędzy zamkniętymi odcinkami dróg, pomiędzy zamkniętymi mostami. Ostatecznie późnym wieczorem do Nysy udało mi się dojechać. Wojtku, bardzo dziękuję. Bądź bezpieczny. Będziemy na pewno się słyszeć jeszcze nieraz dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dzięki, do usłyszenia. A w Trójce trwa program specjalny poświęcony sytuacji na południu Polski. Jest 8.30. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Jedna osoba utonęła w powiecie kłodzkim, poinformował po posiedzeniu sztabu kryzysowego i odprawie służb premier Donald Tusk. W tym regionie ewakuowano 1600 osób, ponad 17 tysięcy mieszkańców nie ma prądu. Sytuacja na południu Dolnego Śląska i Opolszczyzny jest krytyczna, na kilkudziesięciu rzekach przekroczony jest stan alarmowy. Jak mówił premier, największe opady prognozowane są właśnie w Kotlinie Kłodzkiej. Najbardziej dramatyczna tutaj to jest oczywiście w stronie śląskiej Lądek. Otrzymałem informację, że udało się odzyskać możliwość transportu kołowego do Stronia. Tam była taka wyrwa poważna, ale w tej chwili prawdopodobnie na dłużej będzie można przemieszczać się do Stronia i z powrotem. Tam była już dość duża akcja ewakuacyjna, znaczy ludzie przenieśli się w bezpieczne części miasta. A w Stroniu Śląskim odnotowano też niewielki spadek poziomu wody, ale niestety zapowiadane są kolejne opady. Nocny deszcz na Dolnym Śląsku i Śląsku przełożył się na ogromne wzrosty stanów wody w rzekach, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. W tej części dorzecza Odry, na pierwszych stacjach wodowskazowych, jak na przykład Krzyżanowice albo na Olza, to są stacje w okolicach Raciborza, tam zostały bardzo mocno przekroczone stany alarmowe. Na Krzyżanowicach o 241 cm, a na Olzie, na Odrze o 194 cm. Będziemy jeszcze do godziny 16 obserwować ten intensywny opad deszczu. Wody wciąż przybywa na rzece Prudnik. Na Opolszczyźnie strażacy i mieszkańcy układają worki z piaskiem i zabezpieczają domy. Wielu z nich sytuacja przypomina powódź z 97 roku. Nikt się chyba nie spodziewał, że nasza rzeka Prudnik może być taka szeroka i taka głęboka. Byliśmy się przejść po mieście, widzieliśmy, że część ludzi już była ewakuowana, stoją, wszyscy strażacy pomagają, ludzie z miasta też pomagają. Wydaje nam się, że tej wody przybywa coraz wolniej, ale czekamy na rozwój sytuacji. Zawsze ta rzeczka była taka, że ledwo co było ją widać z góry. Byliśmy swoją działkę zobaczyć, to jest tragedia, to już zalane jest. Jeszcze takiej wody nie było. Widzę zdjęcia i opowieści dziadków, rodziców sprzed 20 paru lat i no czuję, że może się to stać ponownie. Jest strach, ale myślę, że tutaj służby działają i myślę, że będzie to lepiej zorganizowana cała ta pomoc i całe to wsparcie niż przy powodzi tysiąclecia. Władze samorządowe wzywają mieszkańców do ewakuacji, mieszkańców Prudnika, Moszczanki i Łąki Prudnickiej, których domy znajdują się nad rzeką Prudnik lub Złoty Potok. Na Śląsku ewakuowano dotychczas 66 osób w powiatach cieszyńskim, bielskim i wodzisławskim. Najtrudniejsza sytuacja jest w powiecie bielskim i Bielsku-Białej, gdzie woda zalała wiele budynków i zakładów przemysłowych. Rzeczniczka Śląskiej Komendy Straży Pożarnej Aneta Gołębiewska poinformowała, że od północy do 6 rano w całym województwie odnotowano 1800 zdarzeń. Od piątku, kiedy zaczęły się ulewy, jest ich już prawie 4800. Trwają ewakuacje w Czechach. Jak mówił w naszej specjalnej audycji nasz czeski korespondent Wojciech Stoba, w nocy domy musieli opuścić mieszkańcy jednego z osiedli w Opawie. Nad ranem ewakuację części miasta zarządziły władze Karniowa i Cieszyna. Mocno pada także w Austrii. W okolicach Wiednia wieje do tego silny wiatr. Pogoda poprawiła się w Karyntii na granicy z Włochami. Jednak temperatura w górskich miejscowościach nie przekracza 6 stopni. W regionie Dolnej Austrii wiele miejscowości jest zagrożonych podtopieniami. Z niektórych już ewakuowano mieszkańców. Służby ratownicze są przygotowane na dalsze pogarszanie się sytuacji. Władze Austrii ostrzegają osoby podróżujące przez miejscowości położone w górach, aby uważały na powalone drzewa i wzbierające okoliczne rzeki. Główny szlak samochodowy prowadzący z Wiednia do Włoch jest przejezdny. Kierowca polskiego autokaru powiedział Polskiemu Radiu, że należy po drodze uważać na porywy wiatru oraz lokalnie zalegającą na drodze wodę. Tutaj do Villach i nie ma tragedii. Droga przejezdna. Wiatr nie powiem, bo wiał momentami bardzo silny. Austriackie służby ostrzegają przed kolejnymi falami deszczu i wiatrem. Villach, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kolejny serwis w Trójce o 9:00. Trwa program specjalny w Trójce. Marcin Walter, witam ponownie. Łączymy się z naszymi reporterami i z naszymi gośćmi. Opowiadamy o sytuacji w miejscach i miejscowościach, które są w tej chwili w największym zagrożeniu przez wysoką wodę. Za chwilę dalszy ciąg programu. I see a mountain. program Trzeci Polskiego Radia. Na południu Polski ulewne, nawalne wręcz deszcze, także porywisty wiatr. Nie przeszkodziło nam to jednak w połączeniu się z naszym kolejnym gościem w programie specjalnym Polskiego Radia w programie trzecim. To pan Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef MSWiA. Dzień dobry, panie ministrze. No dzień dobry. Akurat jesteśmy w drodze, jedziemy do Głuchołaz, bo byliśmy teraz w Kłodzku, tam było spotkanie z panem premierem, z Witkiem Siemoniakiem, gdzie omawialiśmy sytuację na Dolnym Śląsku. Teraz przemieszkałem się do Kłodzka, bowiem tam będzie również ocena sytuacji i ewentualnie prognozy, jakie nas czekają z punktu widzenia z tej sytuacji, bo jedziemy faktycznie w deszczu i w porwistym wietrze. Także tutaj ta sytuacja pogodowa jest beznadziejna na ten moment. Panie ministrze, jest pan w drodze do Głuchołaz. O tyle ważne, że w tym mieście sytuacja, jak rozumiem, zaczyna się w tej chwili, w tych minutach pogarszać, że woda przelała się przez wały broniące Głuchołaz i woda zalewa miasto. Tak, to prawda? Tak, ale tak. No te wały, które były przygotowywane przy tym moście, no jednak one wytrzymują, natomiast woda się nad nimi przelewa i to miasto też jest zalewane. No ale pamiętajmy, że to nie jest jedyna miejscowość, która jest właściwie dzisiaj w trudnej sytuacji, w trudnym położeniu, zwłaszcza mieszkańcy tych miast, bowiem w wielu miejscowościach w Kotlinie Kłodzkiej zachodziła potrzeba ewakuacji. Tylko i wyłącznie na terenie powiatu kłodzkiego ewakuowanych było prawie 1600 mieszkańców. Praktycznie lądek jest odcięty od takiej bezpośredniej komunikacji drogowej, jak również Stronie Śląskie. Natomiast do Stronia już droga została udrożniona i ratownicy będą się tam przebijać, a głównie chodzi o pewien element taki podjęcie próby dostarczania pomocy dla tych mieszkańców, którzy zostali na jakiś czas z ograniczoną dostępnością do publicznych dróg. Sytuacja tu jest bardzo trudna na ten moment. Niemniej jednak sporo służby działają. Panie ministrze, wejdę panu w słowo. Chcielibyśmy się też dowiedzieć, czy są jakieś newralgiczne miejsca, gdzie służby, strażacy, wojsko, policja próbują dotrzeć, bo ludzie są odcięci od świata i czekają. Ja mówiłem przed momentem o tym, że to jest Stronie Śląskie, to jest Lądek, ale to są również część miasta Kłodawa, to jest również kilka miejscowości na terenie właśnie powiatu kłodzkiego. Analiza była zrobiona właśnie jedziemy w trudnych warunkach samochodem. Drogi są faktycznie w wielu miejscach nieprzejezdne na terenie tych powiatów i nie tylko tych, ale również na terenie województwa opolskiego w powiecie Nyskim. Dobra wiadomość komunikacyjna jest taka, z tego co wiem, że działają wszystkie trasy kolejowe, pociągi jeżdżą już bez utrudnień. Tak przekazywał pan minister Klimczak, że tutaj nie ma problemów, natomiast już zaczynamy działania związane z udzieleniem takiej pomocy doraźnej, bowiem jest wiele miejscowości, które są pozbawione prądem, stąd też decyzja premiera, żeby uruchomić rezerwy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, w tym między innymi agregaty prądotwórcze. Panie ministrze, mamy z tymi podstawowymi atrybutami. Przez dłuższy okres czasu pozbawiamy prądu. Panie ministrze, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Mamy problemy teraz techniczne. Rwie się jednak łączenie z panem. Bezpiecznej drogi do Głuchołaz w takim razie i mam nadzieję, że w kontakcie. Wszystkiego dobrego. No, dziękuję bardzo. W Trójce trwa program specjalny. Kolejnym naszym gościem jest reporter Polskiego Radia Przemysław Lis. Halo, Przemku. Halo, halo, dzień dobry. Witaj, jesteś w Nysie, nakreśl nam obraz Nysy w niedzielę rano. No na pewno jest niepokojąco, tuż przed 8 rano zawyły syreny. Ja także spotkałem ludzi, którzy poważnie obawiają się tego, że może dojść do powtórki z 97 roku, kiedy miasto zostało zalane przez wody Jeziora Nyskiego. Tutaj widziałem również ludzi niosących przeróżne pompy, czy też przeparkowujących samochody nieco na wyższy poziom. No ta obawa jest, jednak kiedy rozmawiałem ze Strażą Pożarną, nie potwierdzali, aby to zagrożenie w Nysie było tak duże. Niemniej niemniej jednak część dróg dojazdowych do miasta jest już odciętych. Nie dojedziemy w stronę Opola w tym momencie. Nie wiem jak w stronę Prudnika, ale tam prawdopodobnie również są problemy, bo wczoraj wieczorem, gdy wracałem z Prudnika, to już była to naprawdę bardzo skomplikowana i długa trasa, mimo tego, że to jest odległość rzędu 30 kilometrów. Ja za niedługo będę próbował dotrzeć również do Głuchołaz, gdzie, jak udało mi się potwierdzić, woda przerwała wał i cały czas napiera na most, więc trwa walka o ten most, a woda już powoli wdziera się do miasta. Także sytuacja w powiecie nyskim jest naprawdę bardzo, bardzo zła. Czy tam bardzo krytycznym ze sprawą były mosty w Głuchołazach, w tym jeden tymczasowy, groziło jego zerwanie całkowitym zalaniem miasta. Jak rozumiem, te mosty na razie wytrzymują napór wody. Rozmawiałem ze strażą pożarną dosłownie 10 minut temu i cały czas mówili, że walka o mosty trwa. Ten most został odpowiednio zabezpieczony, dociążony kamienną kostką. No i jak mówili mi strażacy, wszystko co mogli zrobili. Teraz po prostu czekają na to, co zrobi z tym natura, czy te zabezpieczenia wytrzymają, czy nie. Jeżeli ten most się zerwie, to rzeczywiście miastu grozi zalanie. Budynkom poniżej tego mostu, to jest dosyć ważny punkt, jeżeli chodzi o infrastrukturę przeciwpowodziową. W rozmowie z Polską Agencją Prasową burmistrz Głuchołaz mówi dramatyczne słowo, toniemy. To bardzo możliwe. Sytuacja tam wczoraj wyglądała już bardzo źle. Był tam również premier Donald Tusk, który wcześniej uczestniczył w naradzie w Nysie, potem pojechał do Głuchołazów. Walka trwała o ten most całą noc. W tym momencie woda, jak już mówiłem, wdziera się do tego miasta, ale wdziera się przez wał na razie. To nie jest kwestia tego, że most został zerwany. Jeżeli ten most zostanie zerwany, no to kolejne budynki będą bardzo mocno zagrożone. One teraz są zagrożone, ale w tym momencie sytuacja będzie naprawdę krytyczna. W wielu miejscach dochodzi także do ewakuacji, tak jak w Głuchołazach, ale tu również w Nysie niepokojące są te syreny. Nie do końca wiem, co one oznaczały przed godziną 8, bo z jednej strony to zagrożenie, jak mówiła, strasznie jest jeszcze tak krytyczne, ale z drugiej strony widać naprawdę bardzo nerwową atmosferę. Tak samo zresztą jak wczoraj w Prudniku, gdzie przez miasto płynie rzeka o tej samej nazwie, Prudnik, i stan alarmowy. Wczoraj był potwierdzony stan alarmowy, czyli ten najwyższy możliwy stan, który już stawia wszystkich na nogi, był przekroczony o ponad 2 metry. Gdy rozmawiałem z ludźmi, mówili, że no, nigdy nie wyobrażali sobie, że taka rzeka może być tak duża, tak szeroka i tak rwąca. Oczywiście ludzie młodsi, bo ludzie nieco starsi wspominali, że to wygląda dokładnie tak jak w 97 roku. Wojtku, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Przemku, przepraszam, w kontakcie bądź również bezpieczny. Dziękuję. Trwa program specjalny w Trójce. Rozmawiamy o sytuacji na południu Polski. Nawiązując jeszcze do tego, co powiedział Przemek, jeżeli służby nakazują ewakuację, my przyłączamy się do tych apeli. Proszę, żebyście Państwo ewakuowali się ze swoich domów. Życie jest ważniejsze niż dobytek. I'm 11,5 minuty do 9. W Trójce trwa program specjalny. Mówimy o tym, co dzieje się w tej chwili na południu Polski po trudnej sytuacji spowodowanej ulewnymi deszczami, podtopieniami i przerywanymi wałami, między innymi w Głuchołazach. Na linii mamy kolejnego gościa naszego programu specjalnego, to reporter Polskiego Radia Michał Jędrkowiak. Witaj, Michale. Dzień dobry. Jesteś w Kłodzku. Myśleliśmy, że planując ten program, że połączymy się z Głuchołaz, ale jesteś w Kłodzku. Dlaczego? Tak, jestem w Kłodzku, dlatego że tutaj sytuacja również jest bardzo trudna. Zalana jest Starówka Kłodzka. Mieszkańcy przychodzą tutaj, obserwują sytuację, mówią, że nie pamiętają, żeby tak trudna sytuacja w Kłodzku, sytuacja powodziowa była po 97 roku. Ale chciałbym Państwu opowiedzieć, jak wyglądała moja podróż z Głuchołaz do Kłodzka. Ja do Głuchołaz, o to mi chodziło, żebyśmy właśnie wytłumaczyli, tak, dlaczego jesteś w Kłodzku, a nie w Głuchołazach. Ja wyjechałem z Nysy mniej więcej o godzinie 4:30, przed 5:00 w każdym razie. I chciałem tam dojechać taką boczną drogą, która jeszcze wczoraj, choć miejscami zalana, była przejezdna, i jadąc w tych egipskich ciemnościach, na szczęście powoli, zauważyłem w pewnym momencie przed sobą rwącą rzekę, której jeszcze kilkanaście godzin temu tam nie było. To pokazuje, jak szybko pogarsza się ta sytuacja powodziowa. Masy wody przelewały się przez jezdnię, niosąc jakieś gałęzie, błoto. Ten widok był naprawdę przerażający. Gdybym tam wjechał, to w najlepszym przypadku pewnie stanąłby mi samochód i bym tam utknął. Zawróciłem więc na główną drogę i nią dojechałem do Głuchołaz. Tam poziom wody, tak jak zresztą już na antenie mówiliście, poziom wody w rzece mocno się podniósł. Miejscami ta woda przelewa się na ulicę. Sytuacja jest tam naprawdę trudna. Ale opowiem jeszcze może o powrocie, który był dużo bardziej emocjonujący. Gdybym wyjechał z Głuchołaz, nie wiem, 15 minut później, może pół godziny, to z całą pewnością nie udałoby mi się stamtąd wydostać. Miejscami ulice były kompletnie zalane. Mówię o ulicach w miejscowościach, wsiach, które są na tej trasie między Głuchołazami a Nysą. Jakieś pojęcie o tym, czy przejadę, czy nie, dawał mi, proszę Państwa, traktor, który tak się szczęśliwie złożyło, przede mną jechał, i tak na oko oceniałem, czy poziom zanurzenia tych jego potężnych kół, tak sobie w wyobraźni stawiałem te koła obok auta i zastanawiałem się i oceniałem, czy ten poziom wody pozwoli na bezpieczny przejazd radiowego samochodu. No, na szczęście się udało, ale obawiam się, że teraz dojazd z Nysy do Głuchołaz dla takiej zwykłej osobówki może być bardzo trudny, o ile nie już na tym etapie niemożliwe. Michale, na potwierdzenie Twoich słów przeglądam właśnie profil Radia Opole na X-ie i widzę tam film z lotu ptaka. Miasto jest zalane, główne ulice są pod wodą, wały przeciwpowodziowe przelała woda rzeki Biała Głuchołazka. Nie wygląda to dobrze. Burmistrz Głuchołaz Polskiej Agencji Prasowej powiedział, toniemy, brzmi to dramatycznie, no te zdjęcia też potwierdzają, że sytuacja coraz bardziej się pogarsza z godziny na godzinę. Powiedz mi proszę, jaka jest pogoda? Czy możemy powiedzieć, że ten deszcz jest nadal tak intensywny, jak był, czy jednak odczuwamy? Pogoda jest koszmarna, absolutnie koszmarna. Jechałem z Głuchołaz do Kłodzka, przyjechałem tu jakąś mniej więcej godzinę temu. I proszę Państwa, deszcz jest bardzo intensywny, jest bardzo silny wiatr, zwłaszcza po drodze jechałem takim odcinkiem, gdzie po prawej, po lewej stronie były drzewa i one bardzo mocno się przechylały. Zastanawiałem się nawet, czy gdzieś na chwilę nie stanąć i nie przeczekać tego wiatru, chociaż po pierwsze pewnie to by się nie... musiałbym tam stać bardzo, bardzo długo, a po drugie nawet nie było gdzie się zatrzymać, dlatego że przy tej trasie tych drzew jest naprawdę, naprawdę dużo. Udało mi się tutaj na szczęście dotrzeć, ale sytuacja jest bardzo groźna, zwłaszcza przez ten wiatr, o którym też mówili synoptycy, że on będzie silny i będzie utrudniał akcję ratownikom. Michale, a czy mamy jakieś informacje o akcji pomocowej? Czy są już jakieś informacje, jak można pomóc osobom w potrzebie? Czy na razie ta pomoc jeszcze masowa Polaków, Polek nie jest potrzebna, bo to zagrożenie nie jest jeszcze tak dramatyczne, że trzeba zorganizować masową pomoc? Przyznam szczerze, że kiedy tutaj na miejsce jechałem, nie sprawdzałem tego, ja nie słyszałem jeszcze o jakichś takich masowych akcjach pomocowych, ale to z całą pewnością będzie kwestia czasu, bo w sytuacji, w której woda wlewa się ludziom do domów, no to z całą pewnością takiej pomocy będą potrzebować. Można podejrzewać, że będzie jakaś pomoc władz lokalnych, pomoc rządowa. To wszystko pewnie się będzie klarowało jeszcze w tych najbliższych godzinach. Michał Jędrkowiak, reporter Polskiego Radia, łączył się z nami z Kłodzka. Wszystkiego dobrego, Michał, dziękuję za rozmowę i tak jak wszystkim moim gościom dzisiejszym mówię, bądź bezpieczny, oby wszystko dobrze się skończyło. Dziękuję pięknie. W Trójce kończymy godzinę programu specjalnego. Mówiliśmy o tym, jak wygląda sytuacja po dramatycznej nocy i jak się okazuje, jeszcze bardziej dramatycznym poranku. Woda przelewa wały w Kuchołazach, zalewa też tymczasowy most. Więcej o tym powiemy na pewno w serwisie Trójki, który już za niecałe 6 minut. Tam też usłyszycie się Państwo z Michałem Jędrkowiakiem. Bieżące informacje znajdziecie Państwo w Polskim Radiu 24, to kanał informacyjny Polskiego Radia, a także na portalu informacyjnym polskieradio24.pl. Polecamy się również z serwisami Trójki, z programem Trójki. Będziemy na bieżąco mówić o tym, jak zmienia się ta dramatyczna sytuacja na południu Polski. Marcin Walter, dziękuję za tę godzinę. Wspólnie ze mną była Agnieszka Łukasiewicz, Bartek Bielecki. Miłej niedzieli mimo wszystko. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Mega rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład zmywarka do zabudowy Beko. Szuflada na sztuczce. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1599 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 30 września. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Pośpiech, szkoła, korki, praca. I w tym stresie zgaga wraca. Września się nie pozbędziesz, ale zgagi możesz. Bo lek na zgagę Reni zaczyna działać już w 40 sekund. Reni, i już w porządku mój żołądku. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reni Antacidum, węglan wapnia 680 mg i węglan magnezu 80 mg. Tabletki do ssania. Wskazania: objawowe leczenie dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak zgaga, niestrawność, wzdęcia, nutności, uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu, odbijanie. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Spółka Zoo. Muzyka dla prawdziwych fanów rocka.